Bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Bende değilim bugün, başka başka alemdeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşıkların içindeyim. Beytullah'a çağırdılar, aşk narının içindeyim. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. İbrahim'e götürdüler, bir hoş bade içirdiler. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Beni benden götürdüler, alemlerin seyrindeyim. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Semaya açtım elimi, niyazda buldum kendimi. Semaya açtım elimi, niyazda buldum kendimi. Yıkıyorlardı kalbimi, yağan nurlar içindeyim. Yıkıyorlardı kalbimi, yağan nurlar içindeyim. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Safa Merve tepesinde, Hacer annem İsmail'de. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Bekliyorlardı beni de, bir doyulmaz hallerdeyim. Bir doyulmaz